de plimbe astrală. Da? Spunea Ștefan, momente de cruciale, da? Fără de care lumea a fost tot mare. Un editor serios ar trebui să evite astfel de concluzii. Noi nu suntem atât de bine cu, să spunem, maturitatea intelectuală. Noi, mă refer la comunități întregi de consumatori de cultură, încât să avem suficient discernământ și să spunem, ok, a fost publicată această carte sub eticheta istoriei, dar eu știu că nu istorie, eu mă bucur de cartea asta, cum mă bucur de orice roman, sigur că are în spate o documentație serioasă, are în spate erudiția unui istoric al artei, dar nu o să-l crede pe Grimla când îmi spune că renașterea a fost determinată de descoperirea copiii mărei în natură. Foarte puțin oameni să spună lucrurile astea. Majoritatea o să se lase cuceriți de cartea asta care, repet, este seducătoare, este foarte bine scrisă, un roman foarte bine scris. Și vor crede că, iată, renașterea pe bune a fost cauzată de o geografie și de norocul lui și de diplomația lui, prin care, mă rog, l-a convins pe abatele mănăstirii germane X să îi arate comorile din bibliotecă. Totul ar fi ok dacă pe coperta cărții ar scrie măcar este. Pentru că ar da atenția cititorului asupra felului în care ar fi citită în carte. Cred că ați auzit, am vorbit înainte despre intenția lectorului. Mai poate determina interpretarea unei cărți. Interpretarea și lectura unei cărți sunt mult mai importante decât cartea în sine, decât textul. Ceea ce contează este interpretarea textelor și nu textele. Intenția, acest intenția lectorului. Da? Deci, bun lac al cititorului poate să determine o lectură. Care lectură poate să obțină consensul altor cititori sau nu. Dacă lectură foarte abuzivă, care nu găsește argumente în text, susține în text, atunci rămâne ultra-personal. Da? Precum lectura pe care am dat-o ca exemplu în legătură cu romanul din Mac, ce pe carte de știință și de ficțiune, de science fiction. Se mai vorbește despre intenția autorului. Intenția de comunicare a autorului. Se manifestă ea, cum poate determina interpretarea. Ei, autorul poate să dea niște interviuri și să spună, am vrut să spun asta. Nu înțelegeți asta, înțelegeți asta din textul meu. Da? Sau poate să nu se exprime și în felul ăsta să lase liberă interpretarea propriei cărți. Intenția operei, intenția de comunicare a operei, se leagă de mărcile care există obiectiv în text. De formula stilistică, discursivă, la modul cel mai concret. Cum arată textul? Da? Ce putem găsi la modul cel mai obiectiv într-un discurs? Da? Avem o enumerație, avem trei verbe. Avem, sau putem să stabilim că textul ține o interpretare metaforică. Și mai există o intenție despre care se vorbește mai puțin, dar care are legătură cu paratextele, intenția ediționii. Fiecare ediție a unei cărți promovează, mai mult sau mai puțin explicit, o interpretare. Ediția, prima ediție a traducerii Iar interpretarea aceasta nu încheie științifică până la urmă, documentară, este o interpretare care distorsionează realitatea. O interpretare abuzivă, care este recomandată chiar de editura Humanita și de fapt editura care a publicat pentru prima dată în Statele Unite cartea lui Iisus. Pentru că trăim în volume foarte comercială și dacă nu o carte, să zic și lui Iisus, unul este lui să pretinzi că acea carte este bazată pe fapte reale și că nu distorsionează aceste fapte reale. Exact ceea ce nu face distorsionează realitatea. Propunând această teză foarte discutată. Foarte discutată. Sigur că el își ia măsuri, vorbește despre accidentul mic care până la urmă determină, dar indiferent cum își prezintă teza, într-o formă moderată sau radicală, teza în sine este o prostie. Este absurdă. Dar nu poți un fapt punctual, determinat, imediat sau doar până la